نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، şüphesiz ki hamd Allah'a, Allah'a aittir. Ona hamd edir, ondan yardım ve bağışlanma dileyerek. Nefslerimizin şerrinden ve pis emellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu hiç kes azdırabilmez. Kimi de azdırarsa hiç kes ona hidayet verebilmez. Şahadet edirəm ki Allah'tan başka ibadet olunmağa hakkı olan, layık olan mabud yoktur. O tektir, şeriki yoktur ve şahadet edirəm ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Allah subhanahu teala buyurur: Ey iman getirenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olduğunuz halde ölün. Ve diğer ayda Allah teala buyurur: Ey insanlar, sizi tek bir şahsten, insandan, Adem'den halk eden, onun özünden de zövcesini yaradan, yaradan Allah'tan korkun. Adıyla birbirinizden cüre ve cüz şeyler istediğiniz Allah'tan korkun ve kohumluk alakalarını kesmekten hazır edin. Hakikaten Allah Sübhanehu Teala size nezaret edir. Ey iman getirenler, Allah'tan korkun ve doğru söz danışın ki o emellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve onun peygamberine itaat ederse şüphesiz ki o uğura çatmış olar. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو التواب الرحيم. أما بعد، bundan sonra muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu Taala hamd edirəm ki bizi sağ salim bu Ramazanı başa vurmağı nəsib etdi. Və Allah Subhanahu Taala'dan diləyim, istəyim Allahın yardımı və köməyi ilə inşallah gələn ildə Ramazanı sağ salim yetişib Ramazanı sağ salim başa vuraq. Və sonra hər bir müsəlmana və öz nəfsimə Allah Subhanahu Taala'dan qorxmağı tövsiyə edirəm. Və Allah Subhanahu Taala'dan istəyim və arzum, diləyim budur ki bizi ancak ve ancak Ramazan'da ibadet eden kullardan elemesin. Ve ancak ve ancak Ramazan'da mescitlerde gelen ve Ramazan'da kıyam kılan kullardan elemesin. İmam Şafii rahmetullahi aleyh getirir ki bi'sel kavmüllezîne ya'rifûne rabbahum fi Ramazan. O gövüm necə de pis gövümdü ki ancak ve Rablerini Ramazan'da tanıyarlar ve ancak Ramazanda gece namazına kalkarlar ve ancak Ramazanda Kur'an okuyarlar. Allah Subhanahu Taala bizi her zaman görür ve her zaman bizi işitir. Aslında günahlardan çekinmek için bizim Ramazan haricinde daha çok ibadet etmemiz lazımdır. Çünkü Ramazan haricinde şeytanlar öz zincirlerinden açılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki əməllərin Allah Subhanahu Taala qatında ən xeyirlisi az da olsa davamlı olanıdır. Yəni az da olsa davamlı şəkildə gecə namazı, davamlı şəkildə gündəlik Quran oxumaq, davamlı şəkildə məscidlərə getmək lazımdır. O əməl ki çox olub sonra kəsilir, az olub davamiyyətli olan əməl ondan xeyirlidir. Allah Subhanahu Taala buyurur: "Vəl asr, and olsun asr çağına, innəl insana ləfi xusur." Həqiqətən insan ziyan, xüsran və zərər içərisindədir. İnnellezîne âmenû ve amilüssâlihât ve tevâsav bilhaqqi ve tevâsav bissabr. Ancaq o kəslər istisna ki, bir-birlərinə hər zaman haqqı və səbri tövsiyə edərlər. Ona görə Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah gətirir ki, səbr dinin yarısıdır, nəsihət dinin yarısıdır. Hansı nəsihət? Davamiyyətli nəsihət. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ad-dinu nəsihə." Din, yəni davamiyyətli nəsihətdir. Din davamiyyətli mücadilədir. Din davamiyyətli mübarizədir. Yəni insan hər zaman özünə, nəfsi ilə mübarizə aparmalıdır. Nəfs insandan ölənə kimi əl çəkən deyil. Hətta insan yatır, onun içindəki şeytan onun yuxusuna girərək onu haqq yoldan azdırmağa çalışır. Ona görə din davamiyyətli mübarizədir. Əgər bizi tərk edəcək bədənimiz üçün və yaxud ailəmiz üçün və yaxud müəyyən maraqları əldə eləmək üçün bəzən saatlarla, bəzən günlərlə əgər çalışırıqsa, vuruşuruqsa, məsələn, yemək yemək üçün, bir günün qazancını əldə eləmək üçün görürsən ki, bütün gün işləyirlər. Nəyin müqabilində? 20 manatın müqabilində. Əgər bir günün yeməyini əldə eləmək üçün 8 saat işləyiriksə, eləcə də imanımızı bərpa eləmək üçün, tezələmək üçün, yeniləmək üçün, güclənməsinə kömək eləmək üçün də 8 saat deyil, onun cüzi bir vaxtını Allah rızası üçün davamiyyətli şəkildə qardaşlar ayırmaq lazımdır. Əks təqdirdə alimlər gətirir ki, əgər o insan nəfsi üçün, dünyavi maraqları üçün 8 saat, 10 saat və yaxud günlərini və yaxud böyük vaxtının hissəsini qurban verirsə, əgər dini üçün bunu eləmirsə, məyər deyir o insanın, məyər Allahın o insanın təqdirində, o insanın yanında o 20 manat qədər qədir, qiyməti, hörməti yoxdurmu ki, dünyaya sərf elədiyi vaxtı, dünyanı əldə eləmək üçün sərf elədiyi vaxtı öz dininə də sərf eləsin. Ona görə din müsəlmanın həyatında həddən artıq vacibdir. Əgər nəfsimizi tərk eləyəcək, ruhumuzu bizi tərk eləyəcək nəfsimiz üçün mücadilə veriksə, bu mücadilənin böyük hissəsini öz imanımızın təzələnməyi üçün verməliyik. Əks təqdirdə demək olar ki, heç bir xoş təəssüratlar bağışlanmayacaq. Ona görə Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə nə buyurur? Və mən əradı an zikri fə innə ləhu məişətən zankə. Kim məni ibadətdən, zikirdən üz döndərərsə, mən ona dünyada sıxıcı həyat verərəm. Və nəhşuruhu yevməl qiyamətə əmə və qiyamət günü mən onu kör olaraq həşr eləyərəm. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Və həmin insan qiyamət günü soruşar ki, Ya Rabbi, mən ki dünyada görürdüm, axı məni niyə görə bugün kör həşr elədin? Allah Subhanahu Taala deyər ki, لَقَدْ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Bizim ayələrimiz dünyadayken sənə geldi, sənə çatdı, amma sən onları unuttun, əməl etməmək baxımından unuttun, üz çevirdin, eləcə də bugün sən unudulursan. Allah Subhanahu Taala bizi dünyada və ahirətdə unudulan qullardan eləməsin. Və son olaraq sizə il boyu hər zaman Allah Subhanahu Taala'nın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin önəm və dəyər verdiyi bir zikri xatırlatmaq istəyirəm. Həsən olan bir hədisdə bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Deyir ki, ya Rasulallah, mən ümumən zikirlərimin demək olar ki, 1/5-in ancaq səni xatırlamaqla keçirirəm, sənə salavatla keçirirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, azdır. Deyir, ya Rasulallah, nə tər eləyim, 1/3-ün eləyim, deyir, azdır. Deyir, nətər eləyim, ya Rasulallah, 5-də yarısını eləyim, deyir, azdır. Deyir, yaxşı, onda neyinim, hamısını eləyim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər hamısını eləsən, artıq sənin Allah subhanahu ta'ala sıxıntılarına, ağlına, xəyalına gəlməyən yerdən çıxış yolları açar. Allah subhanahu ta'ala bizə eşit faydalanlardan etsin və Allah subhanahu ta'ala əvvəla özünün, sonra mələklərinin başladığı bir zikri bizə tövsiyə edərək buyurur ki, Ya eyyuhallazina amanu taqullah Ya eyyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi Ya eyyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Ey iman getirenler